високо в небі я зустрів чужих птахів. Всі вони летіли звітом, де і я хотів. Крилами шуміли, наганяли дикий страх. Потім в воду сіли просто в мене на очах. Я собі захотів політати десь під небо. Двоє гарних крил, і мені вже ніц не треба. Я собі захотів подивитися на люди з висоти птахів. Я побачив то, що буде. Старих деревах вони мають свої хати, то не є далеко, та не можна їх дістати. Вони мають крила і не роблять зла нікому. А як стане зимно, собі додому. Я собі захотів політати десь під небо. Вже ніц не треба. Я собі захотів подивитися на люди з висоти птахів. Я побачив то, що буде.